Kapindhu Korintus bab loro. Ing sajroning atiku, aku wis netepake menawa aku ora bakal nekani kowe maneh kalawan susah. Awit menawa aku kang gawe sedihmu, sapa maneh kang bisa gawe bungahku kajaba kang padha sedih marga saka aku. Lan iya iku karepe layangku iki, ya iku supaya menawa aku teka, aja nganti aku sedih marga saka wong-wong kang kudune padha gawe bungahku. Sabab aku yakin ing bab kowe kabeh, menawa kabunganku iku iya kabungahanmu. Sabab anggonku nulis marang kowe iku kanthi was-was lan sedhiing ati kang banget lan kanthi netesake eloh akeh, ora supaya kowe dadi sedih, nanging supaya kowe padha sumurup sepiro gedene katresnanku marang kowe kabeh. Dene menawa ana wong kang gawe sedih, iku dudu atiku kang digawe sedih, nanging kowe kabeh, utawa saora-orane wong sawetara ing antaramu. Aku ora banget-bangetake prakara iki. Wong kang kaya mangkono iku wis cukup nampa paukuman saka wong akeh ing antaramu. Malah kosok baline, kowe padha ngapura lan nglipura wong iku, supaya aja nganti ngenes marga saka pangeting sedih. Mulane aku pitutur marang kowe kabeh, padha nandukno katresnan marang wong mau. Awit iya iku tujuane anggonku nulis layang marang kowe, ya iku kanggo dadar kowe, apa kowe padha tetep mituhu ing samubarang kabeh. Awit sapa kang kok apura kaluputane, iku iya dak apura. Sabab yen aku ngapura, saupama ana kang kudu dak apura, anggonku ngapura iku marga saka kowe ana ing ngarsane Kristus. Supaya iblis aja nganti ngapusi kita, sabab kita sumurup apa karepe. Nalikane aku tekan Troas, perlu martakake Injile Kristus. Aku wis kawenganan lawang kanggo makarya dening Gusti ana ing kono. Nanging atiku ora rumangsa tentrem, sabab aku ora kepethuk karo Titus, sadulurku tunggal pracaya. Mula aku banjur pamitan lan mangkat menyang Makedonia. Nanging puji syukur konjuk ing Allah kang ana ing Kristus tansah nuntun aku kabeh ana ing dalaning kaunggulane. Lan lumantar aku kabeh panjenengane nyebar aruming kawruh bab panjenengane ing saenggon-enggon. Awit kagem Allah, aku kabeh iki dadi gondo kang arum saka Kristus ana ing tengah-tengahing wong kang padha nemu karahayon lan ana ing antarane wong kang padha nemu karusaan. Tumrap kang nemu karusaan, aku kabeh iki gandaning pati kang jalari pati, lan tumrap kang nemu karahayon, gandaning urip kang uripake. Nanging sapa to kang kacunggah nglakoni ayahan kang kaya mangkono iku? Awit aku kabeh ora padha karo wong akeh liyane kang padha mburu nawak-nawakake pangandikaning Allah. Kosok baline, ana ing Kristus aku padha ngucap ing sakmestine kanthi maksud-maksud kang murni awit saka dawuhing Allah lan ana ing ngarsane.